Як сканаю, душа застанецца. Узянні кожнай крынічнай слязы, у аеры, што з ветрам сячэцца, в срэбных хвалях дняпроўскай лазы, у бадзяках, што мячамі суворымі, кожны родны вартуюць пляцень, у шыпшыне, што ля загор'я, за старэнькай капліцай цвіце, у азёрах паўночных і ў нетрах, у чырвоным начлежным агні, у пільным флюгеры, што пад ветрам, над страхою каханай звініць, і аднойчы на золку бязлюдным уздыхне яму ветрык пара, і павернецца ён і разбудзіць і дзяўчыну, і свет, і край, будзе сонца ад неба ў блакіце, дуб атлас падставіць плячо, і тады вы той флюгер разбіце справядлівым і новым мячом. Досыць мне піць трывогу начную і сачыць і гружляць на шпілі, абцяжарваць памяць зямную, не найлепшая на зямлі, што да снежня вечнаму маю, ціха сплю да сканчэння дзён, сплю ва ўсім, што ты ёсць, дарагая, вечны ўзлёт табе, вечны мне сон. Як сканаю, душа застанецца.